Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 19. Пасля звязды на вольным хлебе быў 2 гады. Зарабляў на той хлеб перакладамі беларускай паэзіі і рэцэнзіямі. А на пачатку 1964 году мяне запрасілі ў штат часопіса «Нёман» на пасаду загадчыка аддзела прозы. З гэтым часопісам звязана ўсё маё літаратурнае жыццё. Пачаў друкавацца ў ім, калі ён яшчэ быў альманахам «Атчызна» з перыядычнасцю 2 нумары ў год, з мізэрным тыражом нейкіх 1500 асобнікаў. У часопіс «Савецкая Атчызна» з перыядычнасцю 6 нумароў альманах быў ператвораны недзе ў 54 годзе, і галоўным ягоным рэдактарам стаў Пімен Емельянавіч Панчынка. Да ператварэння «Савецкай Атчызны» ў часопіс я рэдагаваў Шамякін. Напрыканцы 50-х «Савецкую Атчызну» перайменавалі ў «Нёман». Перыядычнасць засталася ранейшай. У 58 годзе Панчынка пайшоў з «Нёмана», і галоўным рэдактарам стаў Яўген Васілёнак, амаль забыты сёння беларускі празаік. У той васілёнкаўскі ўжо «Нёман» я і прыйшоў на сталую працу. Намеснікам галоўнага рэдактара быў Георгій Папоў, карэнны русак, родам з Алтая, былы ваенны журналіст газеты «Беларускай ваеннай акругі» Ваславу Родзіны. Зацяты артадаксальны таварыш, што не перашкаджала яму быць не менш зацятым, скажам так, антысіяністам. Гэта з ягонай падачы. Па ягонай ініцыятыве «Нёман» друкаваў у 70-е гады адыёзныя антысеміцкія работы сумна вядомага Уладзіміра Бігуна, што выклікала міжнароднае рэха абурэння. Аднак адной чорнай фарбай Папова не малюеш. Ён быў выдатны арганізатар, меў неблагі літаратурны густ, хоць, праўда, сам пісаў даволі ардынарную, малацікавую прозу. Але галоўны арганізатар і шчыры энтузіяст «Нёмана». Ён шмат зрабіў для папулярызацыі часопіса, для яго шырокага распаўсюджвання далёка за межамі Беларусі. Гэта было важна, таму што асноўная задача «Нёмана», дзеля чаго, уласна кажучы, ён і быў створаны, з'яўлялася друкаванне перакладаў лепшых твораў сучаснай беларускай літаратуры, прозы і паэзіі. Праўда, лепшае з таго, што друкавалася ў полымі ў маладосці, «Нёману» удавалася зрэдку надрукаваць, бо лепшае адразу перахоплівала Масква, тамтэйшыя перакладчыкі. Тым не менш, пачынаючы з сярэдзіны 60-х гадоў, «Нёман» пачаў здымаць тыражы, за кошт таго, што стаў друкаваць замежныя дэтэктывы, праўда, неблагія, і займеў для гэтага сваіх перакладчыкаў. Тое было ўжо, калі часопіс у 66-м стаў штомесячнікам, а галоўным рэдактарам быў прызначаны Андрэй Макаёнак. Тут не магу не прывесці адзін надзвычайны эпізод. Калі «Нёман» рабілі штомесячнікам, павялічыліся і штаты, наноў ствараліся аддзелы. А паколькі часопіс быў ворганам СП, то і новыя загадчыкі аддзелаў зацвярджаліся прэзідумам Саюза пісьменнікаў. ЦК зацвярджаў толькі кандыдатуру галоўнага рэдактара. І прэзідыум рэкамендаваў на пасаду загадчыка аддзела паэзіі Навума Кісліка. Яго кандыдатуру прапанавалі Аркад Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панчынка і нават сам Пятрусь Броўка. Довады на карысць Кісліка – хорошы рускі паэт, добра ведае беларускую мову, выдатны перакладчык, прыстойная біяграфія, фронтавік, удзельнік бітвы на Курскай дузе, узнагароджаны баявымі ордэнамі. І вось сядзім у кабінеце галоўнага рэдактара, я быў зацверджаны на пасадзе загадчыка аддзела прозы, яшчэ даседжваў у «Нёмане» Васілёнак. Андрэй Макаёнак прыняў справы крыху пазней. З імпэтам абмяркоўваем новыя планы, як раптам расчыняюцца дзверы, і ў кабінет уваходзіць пасыльны з ЦК КПБ у напоўвайсковай форме з пісталетам на рамяні. Вынае са сваёй скураной сумкі нейкі пакет і падае Васілёнку. Атрымайся і распішыцеся. Васілёнак дрыготкай рукой распісваецца ў нейкім шытку, пасыльны бярэ пад казырок і выходзіць. А Евген Петрович опасливо, нібы гэта бомба, скрывае пакет і вынае з яго аркуш раскошнай атласнай паперы з грыфам: «Центральный комитет Коммунистической партии Белоруссии, главному редактору журнала «Неман» товарищу Василенку Евгению Петровичу. В редакцию журнала «Неман» направляется на должность заведующего отделом поэзии выпускник высшей партийной школы при ЦК КПБ товарищ Спринчан Бронислав Петрович. Подпись: первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров». Это был абсолютно уникальный выпадок. Вышэйназваны выпускнік ВПШ стаў адзіным ва ўсім Савецкім Саюзе загадчыкам аддзела паэзіі, прызначаным на сваю пасаду асабіста першым сакратаром ЦК. Што там нейкі саюз пісьменнікаў, што там Куляшоў, Панчанка, Танк і нават сам Броўка. Мы свайго таварыша пасадзім куды трэма. Сёння, калі ўтвараюцца розныя холдынгі, бачыш, што ёсць на гэта вялікая даўняя традыцыя. Заўсёды яны былі гаспадарамі нашых часопісаў, заўсёды лічылі сябе гаспадарамі літаратуры. Ішоў час, Нёман нарошчваў тыражы, з'явіліся новыя аўтары. Адным з іх, дакладней адной з іх, стала пісьменніца Лідія Вакулоўская. У Менску яна пасялілася таму, што ейнага мужа, журналіста Сергея Вінаградава, пасля заканчэння ВПШ ЦК КПСС прызначылі загадчыкам аддзела газеты «Савецкая Беларусь». Ці мог я ведаць, калі Вакулоўская пераступіла парог рэдакцыі і прапанавала мне як загадчыку аддзела прозы некалькі сваіх твораў, ці мог я ведаць, чым гэта для мяне скончыцца, маё знаёмства, а не ўзабаве і блізкае сяброўства з Вакулоўскай. Яна была неблагая белетрыстка з жывой, раскаванай мовай, з цікавымі сюжэтамі, з нязвыклым жыццёвым матэрыялам. 10 год працавала ў Магадане, у тамтэйшай газеце, з'ездзіла ўсю Чукотку, наогул поўнач, прычым зэкаўскую поўнач. Добра ведала жыццё гулага. Пра зэкаў пісала, праўда, пра крымінальнікаў. Тэму палітычных вязняў не кранала. З цягам часу я стаў часта бываць у Вакулоўскай, у ейнай кватэры на вуліцы Берасцянскай, пасябраваў з ейным мужам Сергеем, былым фронтавіком-сталінградцам. Зноў жа, як і старыя мае сябры, Ліда і Сергей таксама былі старэйшыя за мяне, Сергей на 10 год, Ліда на 4. Кампанія ў Ліды і Сергея збіралася вялізная і самая разнамасная. Калі ў нашую кіслікаўскую кампанію новаму чалавеку цяжка было трапіць, мы вельмі асцярожна далучалі да сябе новых людзей, таму і не завялося ў нашым асяродку аніводнага стукача. А ў Вакулоўскай быў прахадны двор. Журналісты, кіношнікі, мастакі, нейкія сцюардэсы з міжнародных авіялініяў, заўсёды шмат нейкіх прыеджых з Масквы, з Піцера, з Калінінграда, з той жа Чукоткі, акцёры гастралюючых у Менску маскоўскіх тэатраў. І штодзень застолле, гарэлкі, мора разліванае. І размовы на палітычныя тэмы, праўда, больш анекдоты пра Брэжнева, Суслава, чытанне ў голас сам выдатаў. КДБ проста не мог не запусціць у кватэру Вакулоўскай сваю ціхенькую мышку, якая ўсё слухала і запамінала, і стукала, стукала, стукала. Напрыканцы 97-го, перад кастрычніцкімі святамі, здаецца, грымнуў гром. КДБ ўзяўся за ўсіх, хто бываў у Вакулоўскай. Дзясяткі паляцелі з партыі, першым Сергей Вінаградаў, і з партыі, і з працы. Паляцелі з працы і беспартыйныя. Для мяне чарга дайшла чамусьці толькі ў жніўні 68-го году, якраз у самы разгар падзеі ў Чэхаславаччыне. Прыехалі за мной на Чорнай Волзе, сказалі: «Паедзеце з намі». Я нават падумаў, што гэта арышт. Але то была так званая прафілактычная размова. Безліч пытанняў. Спачатку я, вядома, спалохаўся і дужа спалохаўся, што тут маніць. Але ў ходзе гэтай размовы раззлаваўся і нават развесяліўся. У мяне пыталіся, ці вядомыя мне, напрыклад, такія рукапісы твораў Вакулоўскай, якія яна збіралася перадаць на захад. Супрацоўнік КДБ сам назваў мне гэтыя творы: «Прерваны пабег і 200 кіламетраў да суда». Я быў дужа здзіўлены некампетэнтнасцю КДБшніка і сказаў яму, што гэтыя творы не тавар для захада, бо аповесць Вакулоўскай «Прерваны пабег» нядаўна надрукавана ў Нёмане пад назвай «Таюне» па імю гераіні аповесці. Гэта я прапанаваў Вакулоўскай перайменаваць аповесць, бо «Прерваны пабег» назва не цікавая. А 200 кіламетраў да суда надрукаваная ў маскоўскім часопісе «Знамя». Пайдзіце ў сваю бібліятэку і пераканайцеся самі, навошта такія цалкам легальныя савецкія творы перадаваць на захад. КДБшнік чамусьці на мяне вельмі пакрыўдзіўся, сказаў, што я павожу сябе нелаяльна і хутка за гэта заплачу. І праўда, незабаве заплаціў. Макаёнак сказаў мне, каб я падаў заяву аб звальненні па ўласным жаданні. Гэта адзінае, што ён можа для мяне зрабіць, бо ад яго патрабуюць, каб ён звольніў мяне па адпаведным артыкуле, а гэта тое самае, што воўчы білет. Ну, я і звольніўся. І цэлых 7 гадоў з гакам не мог надрукаваць у Нёмане ні радка, і не толькі ў Нёмане. Праўда, хлопцы выручалі, заказвалі рэцэнзіі, артыкулы, якія падпісвалі сваім імем, а ганарар аддавалі мне. Такая вось была справа Вакулоўскай, якая паламала кар'еру многім людзям. Яна, дарэчы, супала, гэтая справа, з разгромам у Акадэміі навук так званай нацыялістычнай групы Прашковіча, з выключэннем з партыі выкладчыка марксізму-ленінізму ў політэхнічным інстытуце Вячаслава Сцёпіна, які нешта не тое гаварыў пра кастрычніцкую рэвалюцыю. Цяпер гэты чалавек – вядомы вучоны, дырэктар інстытута філасофіі Расійскай акадэміі навук. Але, дзякуй Богу, нікога тады не пасадзілі. Кажуць, Машэраў – не допустил, не хотел компрометовать республику. Сучасные мемуары. Валянтин Тарас. На выспе успоминам.